dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 120 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy udaremniły polskie służby. Litwę i Łotwę odwiedzą dziś szef NATO i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Na drugi konkurs skoków wrócę w Finlandii. Szykuje się 7 naszych zawodników. 125 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć polską granicę. Straż Graniczna poinformowała, że wobec 51 obcokrajowców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały sforsować granicę w rejonach Dubicz-Cerkiewnych i Mielnika. Wcześniej policja informowała, że do siłowego przekroczenia granicy doszło m.in. w okolicach Starzyny. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. 3 obywateli Ukrainy, Tadżyka i Rosjanina. Chcieli oni przewieźć przez terytorium Polski 18 cudzoziemców, nie mających pozwolenia na pobyt. Litwę i Łotwę odwiedzą dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Wilnie politycy spotkają się z prezydentem Gitanasem Nausiedą i premier Ingridą Simonitę. Litwa zapowiada, że poruszona zostanie kwestia uruchomienia artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Poruszone zostaną przede wszystkim kwestie związane z kryzysem na wschodnich granicach NATO i Unii Europejskiej. Reżim Łukaszenki cynicznie eksportuje niewinnych ludzi na granice sojuszu, do Polski, na Łotwę i Litwę. Mówił w tym tygodniu w Brukseli Jens Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Doradczyni Gitanasa Nausiedy Asta Skaisgirytė w piątek zapowiadała w litewskiej telewizji LRT, że Wilno zamierza poruszyć też sprawę uruchomienia artykułu 4 NATO. Jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie wskazała też sytuację na ukraińskich granicach. Wiadomo, że zaktywizowanie działań na Ukrainie wzbudza niepokój nie tylko Ukraińców, ale też całego regionu, w tym państw bałtyckich. Podczas spotkania w Wilnie ma być poruszona też sprawa budowy ogrodzenia na granicy z Białorusią i możliwości finansowania tego projektu z funduszy unijnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie, wynika z doniesień służb sanitarnych w poszczególnych krajach. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic. Belgia była pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem. Wczoraj kolejne 2 przypadki zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii i 1 we Włoszech, a duże prawdopodobieństwo obecności tego wariantu zgłoszono w Niemczech, Holandii, Czechach i Danii. Adwent od dziś w Kościele katolickim i w kościołach protestanckich to okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Ksiądz Lucjan Bartkowiak mówi, że warto docenić ten ważny czas. Musimy się uczyć troszeczkę obojętnieć na komercję i postarać się zabiegać od środka, czyli więcej Pisma Świętego, więcej modlitwy, więcej wyrzeczenia. Potrzebujemy Adwentu, bo on nas rzeczywiście uwrażliwia, tak nastraja lepiej struny serc na rzeczywistość, która nas otacza i umiejętność odczytywania tego Pana, który ciągle do nas puka z różnych stron, a w tym czasie wyjątkowo pozwalamy Mu się usłyszeć i przyjąć. Adwent trwa 4 niedziele. Dziś zaczyna się także nowy rok liturgiczny. Wrócę w Finlandii. W rywalizacji o Puchar Świata powalczą skoczkowie narciarscy. Wczoraj Polakom nie poszło najlepiej. Punkty zdobyli tylko Kamil Stoch na 8 miejscu i Piotr Żyła na 23. Były reprezentant Polski Janusz Malik nie sądzi, żeby tym razem naszej kadrze poszło lepiej. Posłuchaj z rozrywki, bo w sztabie na pewno nie jest zbyt przyjemnie. Znamy sport. Pięknie jest w piłce nożnej, jeśli Polacy wygrywają. Wszystko jest ładnie się kręci. Przychodzi jakiś mały jakiś zgrzyt i momentalnie coś się sypie. Tak samo jest skok. Naprawdę, ja nie mówię, że oni nie są przygotowani, tylko po prostu w tym momencie czegoś brakuje, a po to się ma trenera i sztab szkoleniowy, że powinien szybko reagować. Myślę, że po prostu Polacy nie są w stanie nic zrobić w ciągu jednej nocy, bo mają naprawdę duże zaległości, jeśli chodzi o technikę. Nie da się z tego coś zrobić. Może wyjść pojedynczy skok Kamilowi, ale tylko Kamilowi. Początek zawodów o 16.15, od 14.30 kwalifikacje z udziałem 7 biało-czerwonych. Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękały, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Stefana Huli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No franku poranku, skąd nagle w naszym zagadkowym studiu wziął się śnieg? Czy pan Krzysio wie, skąd ten śnieg się wziął? Bo będzie za niedługo zima. No pewnie, że tak. Idzie do nas wielkimi krokami. Najpierw będzie u was w Myślenicach. Na pewno. A potem przyjdzie do nas, tutaj, do Warszawy i do innych miast. No to już to pytanie, ale zadam. Skąd przyjechałeś do nas? Z Myślenic. Gdzie te Myślenice są? No koło Krakowa. Człowieku, tyle kilometrów jechałeś do zagadkowego studia? Nie, bo przenocowałem w jednym miejscu. Bardzo sprytnie. Przyjechaliście wcześniej, przenocowaliście. Godzinka, fru, i już jesteście u nas, zgadza się? Tak. Ale to jest wielki wysiłek. Z jakiego powodu chciałeś jechać tyle kilometrów, żeby tutaj dotrzeć? Ja tego nie chciałem, tylko dostałem taki prezent na urodziny. Naprawdę? Tak. Ale czy ten prezent chociaż był trochę przyjemny? Tak. A od kogo dostałeś ten prezent? Od mamy i taty. Wiesz co? Bo to było tak. Ja pamiętam... O właśnie. Halo? Jak pan ma na imię? No mów. Jak masz na imię? Krzyś. A skąd pan do nas dzwoni? No mów. No? Z Myślenic. A zna pan odpowiedź na naszą zagadkę? Pamiętasz, tak było? No pewnie, że tak było. Drzewo. No, ja już nie pamiętam, jaka to była zagadka, ale pamiętam, że tak odważnie, tak pięknie odpowiedziałeś i miałeś tyle energii, że zrozumiałam, ten Krzyś chyba chce tu przyjechać. Czy ja to dobrze zrozumiałam? Tak. Wspaniale. To w takim razie... Może opowiesz nam, jakie, człowieku, ty masz odznaki? Mam różne odznaki. Na przykład? Bo chodzę do PTTK i mam już wszystkie kozice, aż do złotej. Wspaniale, wielkie gratulacje. A czy pamiętasz, co oznacza takie słowo? Musała? To jest najwyższy szczyt Bałkanów. I skąd ten szczyt znasz? Bo ja na niego wszedłem. Na własnych nogach? Tak. Ile miałeś lat? Miałem właśnie tak 7-6, no gdzieś tak. Ja ci bardzo, bardzo gratuluję. A czy ty pamiętasz coś z Japonii? Onseny na przykład. Co to jest? To są takie bardzo, bardzo gorące baseny. Wróbelki nad Myśliwiecką ćwierkały, że ma pan dwie przecudowne siostry. Czy to się zgadza? Tak. Jak mają na imię? Ola i Marysia. A dlaczego są takie przecudowne? No, jakby to powiedzieć. Kochasz je bardzo, co? Tak. W twoich oczach widzę, że tyle byś chciał powiedzieć. Dobrze, mamy na to całą godzinę, okej? Jest jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego. Co takiego? No bo przecież 2 dni temu świętował pan urodziny. Jasne. No to w takim razie prezenty będą później, a teraz będzie zagadka. Czy pan lubi zagadki? Tak. W takim razie podpowiedź numer... 1. 1. One rządzą światem. Dlaczego? Ponieważ są jedną z najstarszych rodzin zwierząt, a wiem, że lubisz zwierzęta, zwierząt żyjących na ziemi. Cóż pan na to? Wiem, to najczęściej pada w tym momencie w zagadkowym studiu. Były tu na długo przed dinozaurami, czyli około 500 milionów lat temu i nadal się rozwijają. No, człowiek poznał ich ponad 25 tysięcy gatunków, ale jest jeszcze wiele, wiele innych, których nie odkryliśmy. Może odkryjesz je ty, Krzysiu? Kto wie, chciałbyś? Tak. Bohaterki naszej zagadki odczuwają ból i stres. Zupełnie tak jak ssaki i ptaki. Czyli wiemy, że to nie są ani ssaki, ani ptaki. Zgadza się? ani dinozaury. Wosk z bohaterek naszej zagadki jest często stosowany do produkcji szminki. Mama używa szminki? Tak. Jaki kolor? No głównie taki czerwono-różowy. Piękny, no właśnie. Grenadiery cieszą się sławą najbrzydszych bohaterek naszej zagadki na caluteńkim świecie. Kształtem przypominają wydłużony klin, a bardzo szeroki i nieproporcjonalny otwór gębowy sprawia wyjątkowo upiorne wrażenie. Osiągają nawet ponad metr długości i są podwodnymi monstrami. I teraz uważaj, Krzysiu, te złote mają zęby, żeby cię zjeść. Żartowała. Przestraszyłeś się? Nie. No pewnie, że nie. Nie wiem, po co im te zęby, ale wiem, że jedna taka złota miała bardzo dobre serce. I ona spełniała życzenia pewnego biednego rybaka. Coś ci to podpowiedziało? Ryby. Krzysiu stawia na ryby, a pani Irena Kwiatkowska? W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. No to numer telefonu podamy. Czy pan pamięta numer telefonu do naszego studia? 22 i 7 trójek. Brawo! Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy? Co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają ryby sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. A ja bardzo, bardzo serdecznie witam pana Stanisława, który dodzwonił się do nas. Ja wiem skąd, ale niech powiem sam skąd. Halo, halo, dzień dobry. Panie Stanisławie, to my, Zagadkowe Studio. Halo, Łódź. Czy jest z nami pan Stanisław i czy jest z nami Łódź? No i co zrobimy teraz, Krzysiu? Nie wiem. Albo się przestraszył pan Stanisław, albo coś się stało z naszą linią. Nie wiem. No dobrze, to posłuchajmy jeszcze Jerza Igora. Może zaraz się wszystko naprawi, prawda? Dalekie przestworze. Halo, halo. Halo. Panie Stanisławie, no wiedziałam, że warto na pana poczekać. Jak miło pana słyszeć. Dzień dobry. Dzień dobry, co za radość w głosie. Czy dobrze to rozpoznaję? No, chyba tak. Trochę stresiku? No, jest, no, z tym połączeniem był problem i to mnie tak troszeczkę zestresowało. Ale zobacz, jaka radość teraz może być, że wszystko nam się udało. Tak. Prawda? Na szczęście. Ja coś podejrzewam, że pan zna odpowiedź na naszą zagadkę. Tak, to ryby. Fanfary poproszę. Krzysio, dasz radę? Stasio, a czy ty potrafisz fanfary zaśpiewać? Nie wiem, jeszcze nigdy nie śpiewałem, ale mogę spróbować. Słuchajcie, to zróbmy tak, ja zrobię 3, 2, 1, start i spróbujemy we troje, zgoda? No a dobra. Jak zagadkowi słuchacze nas teraz słyszą, a słyszą na pewno, wiem, po ilości maili, po audycji, to zaśpiewamy wszyscy razem. Uwaga, 3, 2, 1. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. I mam też takie podejrzenie, że bardzo lubisz rozmawiać. Tak, lubię. A twoje najulubieńsze tematy, najukochańsze i takie, o których byś mógł i mógł i mógł do wieczora, to jakie? Znaczy głównie o wydarzeniach w szkole, bo u mnie w szkole się bardzo dużo dzieje. Na przykład? Nie wiem, na przykład takie dosyć złe rzeczy. O. Na przykład jakieś bójki czy coś tam. No ale też lubię rozmawiać o takich przyjemniejszych rzeczach, czyli o na przykład klockach Lego, bo bardzo je lubię. A. Słuchaj, bardzo się cieszę, że miałeś odwagę powiedzieć o tych nieprzyjemnych rzeczach, bo one dotyczą chyba wszystkich. Krzysio, u was też są bójki, czy nie? No u nas za bardzo nie. No u Krzysia nie, ale tak to wiem, że... To zazdroszczę ci. No i nie wiem, no chyba mogę to powiedzieć, najwyżej rodzice to zweryfikują. Jak masz ochotę, to przyjeżdżaj tutaj do nas, poopowiadamy. I posłuchaj, koniecznie poczytajek dzisiaj, dlatego że przyniosłam książkę, która właśnie o czymś takim opowiada. Może nie do końca tylko i wyłącznie o bójkach, ale o problemach w szkole. Bo te w szkole są na pewno i naprawdę jestem ci wdzięczna za to, że poruszyłeś ten temat. I tak ciekawie mi się z tobą rozmawia, że zapomniałam o rybach. One chyba odpłynęły od nas. Stasio, co zrobimy? Może złapiemy je na wędkę? O, bardzo ci dziękuję, dlatego że mam dla was jeszcze garść ciekawostek. To co, Stanisławie? Dziękuję ci najserdeczniej. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję kiedyś tam do zobaczenia, do usłyszenia. Kto wie, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, całą Łódź pozdrawiam. No i przypłynęliśmy tą łodzią do rekinów, bo rekiny są rybami, które posiadają powieki. I to jest jedyna taka ryba, rekin, która posiada powieki. I teraz uwaga, organy niektórych ryb nie posiadają pęcherza powietrznego, dzięki któremu mogłyby utrzymywać się na wodzie, prawda Krzysio? Mhm. Do tej grupy należą na przykład rekiny, które muszą być cały czas w ruchu. Albo odpoczywać na dnie zbiornika wodnego. Dlaczego? No bo w przeciwnym wypadku utoną. A jedyną rybą, która potrafi pływać do tyłu jest węgorz. Słyszałeś kiedyś o tym? Nie. O, widzisz. To wam powiem jeszcze o trombonosie, mruku Petersa, naszej ulubionej zagadkowej rybie. Bo to jest ryba, która ma trąbę, nie taką jak słoń, taką króciutką czarną i gada. A jak gada? No to posłuchajcie jak gada. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. Oj, Stasio, to będzie opowieść dla ciebie, ale także dla wszystkich twoich zagadkowych kolegów. Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Stan splątania. Tania. I teraz poproszę tę naszą piękną, zagadkową melodię, która zawsze w poczytajkach się pojawia. Pani Aniu, a pani Ania naszą audycję realizuje, bardzo dziękuję. Bo to jest tak, 8 klasa, egzaminy, presja, rodzice, nauczyciele, którzy ciągle czegoś chcą, prawda? Czy można zrobić sobie od tego wagary? Zrezygnować z wyścigu do najlepszego liceum? I czy niechciany wolontariat z ludźmi, za którymi się nie przepada, może zmienić życie? To teraz powiem wam tak, Maria to ideał, jest piękna, zdolna, wysportowana. Tylko gdy zamyka się w łazience i wymiotuje, wolałaby, by nikt jej nie słyszał. Lena, zawsze ze słuchawkami na uszach, to jedyny sposób, żeby odciąć się od ludzi. Niespecjalnie ich lubi. No i mama. Czasami Lena myśli, że to raczej ona opiekuje się mamą niż odwrotnie. Jest w tej historii jeszcze ktoś. Miłosz. W naciągniętym na głowę kapturze, w wielkim futerale, z wielkim futerałem na wiolonczele. Introwertyk, wiesz, to taka osoba, która jest dosyć zamknięta w sobie. Nie lubi się wychylać, gdyby tylko bluza mogła działać jak peleryna niewidka. Ale jak mawia jego ojczym, świat nie jest miejscem dla słabe uszy. Rozkazy, nakazy, poszturchiwania, słowne najczęściej. No i w tym wszystkim wy, dzieci. I jeszcze pandemia do tego. I jeszcze często kryzys w rodzinie. O tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić jak najmądrzej, jak najpiękniej, jak najczulej i jak najwięcej. I wiele z tych ważnych spraw tego świata zawartych jest w książce Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel Stan splątania. Ja tu nie mam czasu, żeby rozwinąć tę myśl, ale bardzo serdecznie Wam polecam. I teraz zrobimy tak. Ja będę mówiła niemal tylko tytuły, bo tych książek jest tak dużo. One są wspaniałe, ale chciałabym zdążyć. Stina Wiersen napisała i narysowała serię książek, które opowiadają nam o tym, teraz Wam powiem o czym. O emocjach, o wielkich emocjach, duży miś, mały miś, kto tu decyduje na przykład. Jest świetna historia o takiej przepychance słownej. Kto ma rację, kto tu rządzi, nieraz tak robimy, prawda? Komu leci krew? Niewielka książka o wielkich emocjach. Miśka, królik, miświnka, kocio i ptaszyna, młotek, piła i gwoździe. No będzie się działo, krew się poleje na pewno. Zaciekawiło Cię to? Dobrze. Jeszcze dwa tytuły. Kto się złości? Matko, jaka to była straszna złość. I znowu o wielkich emocjach. I czyje to spodnie? Jak dzieci się ubierają? Na opak najczęściej. Serdecznie polecam. Niewielkie książki o wielkich emocjach. Stiny Wiersen. Odkładamy na zagadkową półkę? Krzysio? No dobra. I teraz mamy taką książkę, która jest cudeńkiem również. Fiu-fiu. Teresa jest tamburmajorką. No i tutaj zobacz, co się dzieje. Krzysiek, powiedz, co widzisz? Różne rzeczy. Ta książka nam się rozwija w taką harmonijkę i wędrujemy razem z najbardziej barwną, wspaniałą, kolorową orkiestrą świata. Dorosły może się z tego śmiać, a właściwie razem z nimi się śmiać, bo to jest zabawnie zilustrowane, wspaniałe. No a dziecko, no co dziecko? Dziecko po prostu z wypiekami na twarzy będzie czytało. I teraz cudne dwie propozycje od Moniki Kamińskiej. Sztuka przyjaciół i Niedźwiadek chce pomagać. Niedźwiadek szuka przyjaciół i Niedźwiadek chce pomagać. Nie mogę więcej, nie mogę dłużej, ale cudeńko, do pitulania, jak to dzieci mówią. Mamy Eduardo Lima, Strajk. I to jest historia z takim rozmachem namalowana, że łapie za serce. No i powoduje to, że człowiek nagle w ciszy zostaje potem i zastanawia się, dlaczego ptaki milkną na świecie? Dlaczego wszystkie zwierzęta przestają się odzywać? Dlaczego dzieci już nie mają ochoty mówić? Dlaczego? Zostawiam Was z tym pytaniem, dobrze? I ze Strajkiem. I jeszcze dwie. Nie, jeszcze jedna. Ostatnia. Ostatnia wspaniała. Świat mórz i oceanów. Dieter Braun. No i tutaj dzieje się to, co w podwodnym świecie dzieje się zazwyczaj. No, powiedzcie mi, jakiego tematu tu nie ma, bo chyba wszystkie te, które wiążą się z podwodnym światem, pięknymi ilustracjami i piękną podwodną przygodą tutaj są. I jeszcze mam takie króciutkie polecenie dla Waszych rodziców. Kiedyś w tym radiu była sobie taka audycja Myśli Dziecka 357. I ja miałam wielki zaszczyt do tej audycji zapraszać znakomitych gości. To były najczęściej autorytety, to byli tacy ludzie, którzy pokazywali nam, jak żyć, jak mieć w życiu frajdę, jak nie zgubić tego dziecka w sobie, które jest najważniejsze do końca naszych dni. No i teraz książka wyszła na ten świat. I ta książka nosi tytuł Jak mieć w życiu frajdę. Ale są to rozmowy. Rozmowy z bohaterami audycji Myśli Dziecka 357. Ja wybrałam najpierw 9 bohaterów. Tam jest ostatni we wszechświecie wywiad z Tomaszem Stańko, który zostawił takie credo nam tutaj. To jest wywiad, jeden z ostatnich, z panem Jerzym Pilchem. To jest wywiad z panem Jerzym Henem, Lechem Janerką, Magdą Umer, Martyną Wojciechowską, Krzysztofem Chłowczycem. Nie wiem, czy zapomniałam o kimś, ale o nich się nie da zapomnieć i za tydzień będzie nieco więcej. Także Mówię o tym z głębokim wzruszeniem, bo ci ludzie są wartością samą w sobie. I to, co nam dali, myślę, że było bardzo mądre, głębokie i potrzebne nam zwłaszcza dzisiaj. No nic, no to w takim razie niech zabrzmi teraz przepiękna celtycka pieśń, która wprowadzi nas do bardzo ważnego tematu. Adela ma 12 lat, psa Pusie, brata Olka, no i uwielbia taniec. Krzysio, lubisz tańczyć? Nie. No dobra, Adela uwielbia. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że pewnego dnia pojawia się u niej dziwna starsza pani o imieniu Choroba. To za jej sprawą Adeli przestaje smakować kakao. Dziewczynka ma coraz mniej sił, a wreszcie po serii badań słyszy to okropne słowo na R. To okropne słowo na R i o tym słowie, wiecie co, najbardziej, powiem nawet tak, przyjemnie i normalnie i wspaniale można porozmawiać z dziećmi. My dorośli bardzo się tego słowa boimy, a wy nie, bo wy jesteście najodważniejszymi istotami na tym świecie. I myślę, że najlepszymi naszymi nauczycielami. I wiecie co, bardzo cieszę się, że na tym świecie pojawiła się książka o Choroba. Taki jest jej tytuł. Bogusia Janiszewskiego, Maxa Skorwidera. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że choroba otacza nas coraz częściej, coraz bardziej, coraz gęściej. a my odwracamy się do niej plecami, bo nie wiemy, co mamy zrobić. Jesteśmy bezradni. I ta książka pozwala nam popatrzeć na to z uśmiechem, oswoić to, nie tracić naszej energii na takie zamartwianie się, które do niczego nie prowadzi. I przeczytam wam może nieskromnie, ale nie ma to znaczenia, że to ja napisałam. Ale dokładnie ta książka jest taka. Na okładce jest napisane tak: dziecko to światło, rak to ciemność, a ta książka jest jak latarnia, która oświetla najczarniejszą drogę. Z nią strach staje się malutki jak piesek, a nadzieja potężna niczym słońce. A ja w naszym zagadkowym studiu witam kogoś, kogo, no dobrze, bardzo, bardzo lubię, kto pisze znakomite książki i jest wspaniałym redaktorem także tej książki. O, choroba! Karolino, czego ty nauczyłaś się? Karolina Oponowicz, o! Czego ty nauczyłaś się? Czego ty dowiedziałaś się dzięki tej wyjątkowej książce? Dzień dobry przede wszystkim. Kasiu, ja uwielbiam twoje pytania, bo one mnie zawsze zatrzymują. I wydawało mi się, że o tej książce mogę mówić o tak godzinami, a tutaj się zapowietrzyłam. Tak się składa, że kiedy pracowaliśmy nad tą książką, kiedy nad tym zaczynaliśmy pracować, to rak był czymś zupełnie abstrakcyjnym w życiu moim i mojej rodziny. A kiedy ta książka wyszła, to w mojej rodzinie pojawił się też rak. Ja dzięki tej książce zrozumiałam, że to po prostu jest coś, co przychodzi, co niestety często przychodzi, ale to jest też coś, z czym można się zmierzyć. I ta książka mi bardzo pomogła zmierzyć się z rakiem w mojej rodzinie. I też zrozumiałam, jak wielką robotę wykonali Max i Boguś, czyli autorzy tej książki, bo ta mądrość Adeli, która jest, pomogła i mnie, i moim dzieciom. Ale wiecie, to jest jeszcze, a może przede wszystkim, tak fascynujące, że bierzemy do ręki książkę, która jest komiksem. Ilustracje są świetne. Panie Maksie, jeśli pan nas słyszy, to wielkie gratulacje. Panie Bogusiu, z którym coś nie możemy się spotkać, ale myślę, że wszystko przed nami. Wielka, świetna, fantastyczna, głęboka robota i to jest takie od serca, bo bierzemy do ręki książkę, boimy się trochę, nie wiemy, co nas czeka i nagle wybuchamy śmiechem. I nagle okazuje się, że to jest w taki normalny sposób podane, ale też radosny. Taki, jakim jest życie. Są łzy, jest gorzka rozpacz, ale też jest ogromna radość i euforia. Jest wiedza. I bardzo szanuję ten przekaz za to, że tu jest ogrom wiedzy. No, Boguś rozmawiał z wieloma osobami, specjalistami, prawda? Spędził, nie wiem, kilkadziesiąt, może setki godzin na tych rozmowach. Że on rozmawiał ze specjalistami najlepszymi na świecie, bo byli to pacjenci, mali pacjenci onkologiczni i Boguś, który jak sam pisze i jak sam mówi, nigdy nie miał do czynienia z chorobą bezpośrednio, z rakiem bezpośrednio. Dla niego pobyt na tych oddziałach był w pierwszej chwili przerażający, ale kiedy tam trafił, to odkrył, że to są rzeczywiście najbardziej rozchachane, ciekawsze oddziały, tam się bardzo dużo dzieje, tam się po prostu dzieje życie. I Boguś rozmawiał z dziećmi, rozmawiał z rodzicami, z psychologami, którzy pracują, z lekarzami. To był ogrom wiedzy i też w tej książce jest mnóstwo cytatów. Najbardziej hardkorowe, takie najodważniejsze wypowiedzi to są właśnie cytaty, więc jakby ktoś tę książkę wziął do ręki i oburzył się, że o raku można mówić w taki sposób, w taki bezpośredni, to właśnie zazwyczaj są to słowa małych pacjentów. Ja myślę, że można i trzeba. A Adela jest bardzo radosną dziewczynką. Taką jak wy. Biega do szkoły, nieraz się kłóci, nieraz ma jakieś poważne problemy, które szybko mijają, bo co tam, skoro jest zdrowie, to jest wszystko. My to potrafimy już docenić z naszej perspektywy lat, ale nagle się zatrzymuje, bo nagle dzieje się coś, z czym musi się zmierzyć i za co potem, co ważne, bardzo życiu podziękuję. Ja wiem, że wy już kiedyś słyszeliście tę rozmowę, ale to jest bardzo ważna rozmowa. Jedna chyba z najważniejszych naszych zagadkowych rozmów, a tak się składa, że dotyczy tego, dokładnie tego, o czym tak wspaniale Boguś Janiszewski i Max Skorwider opowiadają w swojej książce O choroba. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto tu do nas przyjechał? Milena Balsewicz. Aha. Emilka Balsewicz. I Miłosz Balsewicz. Zbieżność nazwisk przypadkowa?

Tak chyba. Też mi się tak wydaje, że 28 dni tak jakoś wróciła po przeszczepie. Słuchajcie, wy liczycie dni, czekacie na siebie, wspieracie się i w dodatku rozmawia się z wami. Babcia chyba mówiła, że 50 naliczyła. Tak, nie. 30 może. Zobaczcie, każdy liczy. A wiecie, dlaczego liczy? Bo kocha i czeka. Rozmawia się z wami jak z dorosłymi specjalistami. Wy macie ogromną wiedzę i widać, że w tej chorobie jesteście z Mileną od samego początku, od pierwszego dnia. Czy to się zgadza? No tak, bo jak przyjeżdżał do domu na te 2-3 dni, tydzień, to wiadomo, to ciekawość jest. Płytki, krew i tak dalej. No to wiadomo, że to już później się tak wie, jaka jest norma płytek dobra i jaka jest norma... Hemoglobina dobra. Więc to jest takie już uczenie nawet o tym samym nie wiedząco, bo to jest ciekawość. Mówimy o 5-letnim, 8-letnim i 9-letnim dziecku. Wtedy, kiedy to się zaczęło... 10-letnim. Tyle, wtedy, tyle, kiedy się to zaczęło, dokładnie tyle mieliście lat. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, when I lay sleeping, I dreamt I held you. Mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Elizabeth Mitchell i Daniel Litlon, You Are My Sunshine. No i tak to jest, panie Krzysztofie. Czy pan słyszał tę rozmowę z dziećmi? Tak. Czy to było dla pana ciekawe? Tak. A co było w tym interesującego? Różne rzeczy. Aż tak? To bardzo mnie to cieszy. A jak człowiek, Krzysiu, powinien zachować się, kiedy nagle dowiaduje się, że bliska mu osoba po prostu jest chora? Co powinien zrobić? Pomóc jej. A może zrobić tak, że przeraża go to i... nie bardzo wie, jak się zachować, to na wszelki wypadek nie rozmawia i się z nią nie kontaktuje? To jest dobry pomysł? Nie. Dlaczego? Trudna odpowiedź. No, ja wiem. Aha. No właśnie, często tak jest, Karolino, prawda, że dowiadujemy się, że ktoś nam bliski jest chory, albo niekoniecznie bardzo bliski, ale z naszego otoczenia spada na nas to jak grom z jasnego nieba i nagle pojawia się milczenie. I muszę wam powiedzieć, że no sama tego też doświadczyłam i wiele osób tego doświadcza. Co ty, świetna redaktorka, która ma książkę o choroba w małym paluszku i te wszystkie doświadczenia, możesz powiedzieć tym ludziom, którzy są bezradni, bo nie wiedzą, co teraz zrobić? Pewien mądry człowiek powiedział, jak nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz prawdę. I ta prawda to często jest taka, słuchaj, jest mi strasznie smutno, boję się, nie wiem, co ci powiedzieć. To też jest prawda. I wydaje mi się, i to też bardzo wynika z tej książki, znaczy Adela o tym mówi wprost, a mówiąc o Adeli, mam na myśli to, że tak mówią mali pacjenci, że było im bardzo trudno, kiedy nagle stracili kolegów i koleżanki. I domyślam się, że ci koledzy i te koleżanki byli po prostu skrępowani, nie wiedzieli, jak się zachować. Ale Adela miała jednego kolegę, którego wcześniej nie bardzo lubiła w szkole, bo on jej dokuczał. I ten kolega po prostu do niej pisał SMS, jak ona jeszcze była na oddziale, i gadali o głupotach. Robili sobie żarty. I to nie były jakieś wielkie słowa, to po prostu było towarzyszenie Adeli. Potem, trochę spoileruję, on zaprzyjaźnił się z nią bardziej i to jej przyniosło bardzo dużo dobrego. To jej dodało otuchy i pozwoliło jej też oderwać się od tych wszystkich przeszczepów, komórek, chemii, kroplówek i innych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby być tą osobą, tak po prostu. Obecność jest najważniejsza, spojrzenie w oczy niekiedy, a niekiedy taka świadomość, że aha, tam jest ktoś. Jemu na mnie po prostu zależy. Ja teraz nie mam nastroju, ale mam taką nieprawdopodobnie ważną świadomość, że w każdym momencie mogę złapać za telefon, zadzwonić i ta osoba dla mnie będzie. Możemy razem pomilczeć. Tak jak powiedziałaś, to nie trzeba nic wielkiego. Dotykamy w książce O choroba bardzo pięknych momentów i bardzo trudnych momentów. Jest taki też fragment, kiedy Adeli wychodzą włosy. To jest bardzo trudny moment, ale w taki sposób pokazany, że on również daje nadzieję, że przecież teraz wychodzą, ale za chwilę będą sztuki nówki. I tu objawia się właśnie humor Bogusia Janiszewskiego. Bogusiu, jakoś czuję, że nas teraz słyszysz. Bardzo ci dziękuję za to, że tyle radości tchnąłeś w te słowa, tyle wiedzy. Mamy też tutaj taki rozdział, Karolino, na przykład, gdzie wytłumaczone jest, co to jest rezonans magnetyczny. Prawda? I są takie trudne słowa USG brzucha, co to jest rentgen klatki piersiowej i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo ciekawych informacji. To jeszcze o iskierce słowo, bo bez tego nie zakończymy tej audycji. Ależ absolutnie. Kochana iskierko i Jolu Czerniska-Świecka, która jesteś głową, sercem, rękami, to jest prezeska, szefowa tejże fundacji. Jola jest czarodziejką i też robi rzeczy fantastyczne. Ja mam tylko o jednej rzeczy muszę opowiedzieć, tak szybciutko. Kiedy była pandemia i dzieci na oddziale były zamknięte, niestety trudno było tam wejść i tak jest tam trudno wejść, ale w czasie pandemii to było szczególnie utrudnione i Jola no, nie mogła tam wprowadzić wolontariuszy, więc co zrobiła Fundacja Iskierka? Zorganizowała alpinistów ze Śląska, a Fundacja Iskierka ma siedzibę w Katowicach i zorganizowali alpinistów, którzy ustawili sobie sprzęt i przebrali się w zwierzęce kostiumy, wspięli się do tych szyb, do tych dzieciaków, które siedziały za szybami, mieli takie kolorowe kredki, którymi można pisać po szybie i bawili się w ten sposób. No powiedzcie. No i więcej już nic nie potrzeba. O choroba, Bogusia Janiszewska, Max Korwider, Karolina Oponowicz. Bardzo wam, kochani, dziękuję za wasze serce, za tą książkę. Panie Krzysiu, co? Panu z całego serca co? Proszę, dziękuję, że pan przyjechał tyle kilometrów do nas. A teraz posłuchajmy wspólnie na zakończenie naszej zagadkowej historii niedzielnej raz jeszcze tych małych mędrców, dzieci, które zostały doświadczone przez bardzo ciężką chorobę i one z tą chorobą świetnie sobie poradziły. Co byście dzisiaj powiedzieli tym ludziom, którzy walczą, którzy chcą wygrać, ale być może opadają z sił? Ja bym powiedział tak. Nie podawajcie się nigdy. Musicie się trzymać, bo niektórzy ludzie naprawdę was kochają i nie chcą, żebyście odeszli. Trzymajcie się. Nie poddawajcie się. Bądźcie silni. Powiedziała Milena, która z tą chorobą wygrywa. Jeszcze piłka jest w grze, ale już po twojej stronie. Można tak powiedzieć? Można. Życzę ci zdrowia. Życzę ci takiego pięknego uśmiechu, jaki masz. Zyskałaś ogromną mądrość przez ten rok. Jeżeli ty jako 8-letnia dziewczynka wiedziałaś, że jeżeli będziesz się uśmiechała, to sobie poradzisz, bo uśmiechnie się do ciebie cały świat, to wiecie co?